Intercity. Tysiące powodów do podróżowania. Szczegóły na intercity.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 8 czerwca, jest południe. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Groźny wypadek na Zakopiance, 20 osób rannych, droga jest zablokowana. Prezydent Putin chce spotkać się z prezydentem Trumpem na neutralnym gruncie, wskazuje Wiedeń. Austria zamknie 7 meczetów, wydali część imamów. 20 osób rannych, w tym 18 dzieci. Na początek serwisu groźny wypadek na Zakopiance. Na wysokości miejscowości Tęczyn, powiat myślenicki, doszło do zderzenia autobusu z samochodem ciężarowym. Droga jest zablokowana. Objazdy przez Lubień, Mszanę Dolną, Rabkę Zdrój. Na miejscu 5 karetek jest śmigłowiec ratowniczego pogotowia ratunkowego również. Informuje rzecznik małopolskiej policji Sebastian Gleń. Autokarem wracała do Warszawy wycieczka z Zakopanego. Policja ocenia, że utrudnienia na drodze potrwają kilka godzin. Trasa jest zablokowana w obu kierunkach. I kolejny wypadek. Ośmiolatek potrącony przez policyjny radiowóz na przejściu dla pieszych w Zawierciu. Jak informuje miejscowa komenda, chłopiec doznał ogólnych stłuczeń. Został przewieziony do szpitala. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Tym zdarzeniem zajął się już prokurator. Najpierw obrady w Pałacu Prezydenckim, później na Zamku Królewskim, następnie Belwedera. Wieczorem Łazienki Królewskie. W Warszawie goszczą przywódcy 9 krajów wschodniej flanki NATO. Rozmawiają o wyzwaniach stojących przed sojuszem, także transatlantyckich. Organizatorami spotkania są Polska i Rumunia, a okazją setna rocznica odzyskania przez nas kraj niepodległości. Miał być cukier, był podrobiony proszek do prania. Celnicy z Gdyni udaremnili spory przemyt z Polski do Szwecji. Ciężarówkę z towarem zatrzymano tuż przed wjazdem na prom. Głównym składnikiem produktu była sól przemysłowa i składniki, które nigdy w proszku do prania nie powinny się znaleźć, mówi Polskiemu Radiu Karol Pelpliński z Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku. Po wypakowaniu tego towaru okazało się, że cukier służył tam jedynie za przysłowiową przykrywkę. Natomiast w środku znajdowało się 23 tony podrabianego proszku do prania amerykańskiego producenta. Znajdował się w 400 opakowaniach. Jego wartość oceniono na 250 000 zł. Postępowanie w tej sprawie prowadzi gdyńska prokuratura rejonowa. Fałszerzom grozi do 5 lat więzienia. Premier Węgier Viktor Orbán zapowiada duże zmiany w konstytucji. Prace nad nimi mają się zacząć jesienią i potrwać 1,5 roku. W wywiadzie dla Radia Koszut premier podkreślał, że tu i teraz w interesie bezpieczeństwa Węgier trzeba złożyć pakiet projektów ustaw. Węgry są najważniejsze. Tu planuje się zapis, że przepisy Unii Europejskiej można stosować na Węgrzech tylko o tyle, o ile nie naruszają tożsamości Węgier. I inną poprawkę zawierającą zasady chroniące węgierską kulturę, które dadzą mocne podstawy do tego, aby przepisy antyimigracyjne mogły obowiązywać. Prezydent Rosji Władimir Putin poprosił kanclerza Austrii Sebastiana Kurza, aby w Wiedniu mogło zostać zorganizowane latem jego spotkanie z prezydentem USA Donaldem Trumpem, podał dziennik Wall Street Journal. Amerykańska gazeta, powołując się na wysokiego rangą europejskiego urzędnika, informuje, że Putin tę prośbę przedstawił we wtorek w czasie swojej wizyty w austriackiej stolicy. Mówił o neutralności. Kurz zgodził się i obiecał, że skontaktuje się z Trumpem. Biały Dom wie o propozycji i ją rozważa, twierdzi rozmówca Wall Street Journal. Austria zamknie 7 meczetów. Kraj będzie musiał opuścić kilkudziesięciu imamów. Śledczy ustalili, że w wiedeńskim meczecie organizowano inscenizację z udziałem dzieci, podczas których przedstawiano bitwę o Gallipoli z 1916 roku, zwycięską dla Imperium Osmańskiego, a przegraną przez kraje Entente. Austriacką opinię publiczną oburzył fakt, że dzieci występowały w mundurach i musiały udawać nieżyjących. Kanclerz Sebastian Kurz poinformował, że państwo austriackie podejmie kroki w tej sprawie. W 7 meczetach zostanie zakazana działalność. Oznacza to zamknięcie meczetu należącego do tureckich Szarych Wilków oraz 6 meczetów będących własnością społeczności arabskiej. Ponadto zostanie wydalonych część imamów, którzy złamali ustawę dotyczącą zagranicznego finansowania. Kanclerz Austrii podkreślił, że Austria to kraj wielokulturowy, ale też przede wszystkim państwo prawa. Pierwsi niewidomi Polacy opłynęli przylądek Horn. Razem z 9 innymi osobami wzięli udział w 2-tygodniowej wyprawie. Pokonali 593 mile morskie. Świetnie sobie poradzili, mówi Jacek Załuski, pomysłodawca i kierownik wyprawy. Zimne wody i rejsy wokół przylądka Horn wymagają troszeczkę innego przygotowania, mentalnego przede wszystkim i takiego opływania, nabranie pewności siebie co do samego siebie. To są ludzie bardzo mocni psychicznie, to są ciekawi żeglarze i ciekawy rejs.

racja, dzieci, żywy fakt. Zatem idę żoną ukochana. No i dobrze jest jak jest, Bogdan wyszedł, ma ten gest. Bogdan, trzymaj się. Więc kupiłem bukiet róż, chcę do żony wracać już. Nagle widzę, w sklepie są cytryny. Pół godziny człowiek stał, obok ona, Bóg tak chciał. Ja nie widzę w tym niczyjej winy. Miała lat 22, w oczach zawirował świat. Bez pamięci w niej się zakochałem. No i dobrze jest jak jest, Bogdan kocha, ma ten gest. Bogdan, trzymaj się. I powiem państwu, że trzyma się fenomenalnie. Szanowni Państwo, w Godzinie Prawdy Bogdan Łazuka. Witam Pana bardzo serdecznie. Moje najniższe uszanowanie, jeżeli chodzi o serdeczność, czy w ogóle jakiekolwiek względy kurtuazyjno-towarzyskie, można mówić do Pana Perty? Byłoby mi bardzo miło, zwłaszcza, że się znamy już ładnych kilka lat. No, ponieważ jestem młodszy od szanownego artysty, no to nie wypadało mi tego zaproponować. A jeżeli proponujesz, Michał, to ja jestem absolutnie chętnie, Michał, będę mówił Bogdanie. Ja cię błagam bez tych dygresji, wiesz, bez tych dat, bo ja znam na przykład, proszę ciebie, staruszków 25-letnich, ale i znam młodzieniaszków 90-letnich. Taka jest sytuacja, to jest prawda. Trzymasz się doskonale, czego dowodem płyta, która przede mną leży, z której posłuchamy dzisiaj kilka piosenek. Panie i panowie, w ubiegłym roku, czyli w 2017, Bogdan zdecydował się na wydanie płyty Duety Nocny Bogdan. To fajna przygoda artystyczna. Zaprosiłeś takich, z którymi chciałeś zaśpiewać piosenki. O tyle to zostało w podświadomości, czy w założeniu do tej płyty, że przede wszystkim została ona zainspirowana przez moją najukochańszą osobę, czyli moją córkę Olgę. Ona mówi, tata, a jakby tak duety? Bo ja tak szczerze powiedziawszy, troszeczkę jak już skończyłem ten temat muzyczny na Franku Sinatrze, to w zasadzie już później mniej mnie interesowało, ponieważ uważam, że bez Sinatry nic by nie było, ale Ola mówi tak, słuchaj, tato, a spróbuj wszystkie gatunki możliwe i tych wykonawców, co do których nie masz zastrzeżeń estetycznych. No i tak się chyba stało, bo naprawdę ci artyści wspaniali, nadzwyczajni, jak ja słyszę jeszcze w garderobie, siedząc koło pana Adolfa Dymszy, czy Ludwika Sempolińskiego, czy Tadeusza Olszy. No proszę pana, przed wojną, prawda, to było takie powiedzenie. No być może ono dla nich było sentymentalne, ale również i oczywiste, ponieważ oni w praktyce to konkludowali, swój zawód. Ja natomiast uważam, że mamy tak zdolną młodzież, że naprawdę szkoda, no nie szkoda, ale w kategoriach tęsknoty bym powiedział, szkoda, że właśnie nie wszystkich udało mi się zmieścić. Ale jesteś jeszcze cały czas aktywny, twórczy, dobrze się czujesz, trzymasz się świetnie, w myśl zasady Bogdan, trzymaj się. No ale tego, Michał, przecież tego, jakby ci to powiedzieć, na razie jeszcze tego nie zabronili. Także ja próbuję na zasadach typowo niekomercyjnych, ale właśnie takich, gdzie pisze tekst, na przykład syn Aliny Janowskiej, Michał Zabłocki, którego pozdrawiam, pisze Wanda Majerówna, moja koleżanka, aktorka z Teatru Rozmaitości. Maciek też tutaj maleńczuk, o których za chwilę będziemy gadać, też tutaj niebagatelną rolę odegrał. No i przede wszystkim ja miałem nadzwyczajny komfort, bo na vis-a-vis, tak jak ja dzisiaj z tobą, po prostu było dwóch fenomenalnych kompozytorów. Marcin Nierubiec, usłyszysz o nim, według mnie to jest taki polski Michel Legrand, i Piotr Remiszewski, który był głównym właściwie wydawcą i też jednym z kompozytorów. No ale to by było na tyle, natomiast co jest ciekawe, a szczególnie teraz w tych naszych nieodległych czasach przecież od rzeczywistości, to muszę powiedzieć, że ani jedna osoba z tych artystów, ani jedna osoba, słowo honoru, nie zapytała się za ile. I w końcu Marek Piekarczyk, o którym będzie również mowa, powiedział: łazuce się nie odmawia. No tak? Właśnie. Ja myślę, że tutaj był zdecydowanie ten aspekt istotny, że z Bogdanem Łazuką wystąpić w duecie to jest po prostu fajna przygoda. Bogdan, ale chciałem to... cię namówić dzisiaj na taką historię pod tytułem Moje życie, blaski i cienie, bo masz rzeczywiście fantastyczny życiorys. Dużo rzeczy się działo w twoim życiu. A co ważne, dzisiaj jesteś na takim etapie, że chyba możesz powiedzieć: jestem spełnionym człowiekiem, mam dwójkę dzieci, miałem w swoim życiu przepiękne kobiety, zostawiłem po sobie kapitalne filmy i dobrą muzykę. Myślę, że Bogdan Łazuka to jest taki facet, który może powiedzieć: to mi się udało w życiu. Jeżeli chodzi o panie, czyli o kobiety, to muszę uzupełnić. Bardzo proszę. Być może to zabrzmi ironicznie, a nawet złośliwie, ale chcę szczerze powiedzieć, naraziłem się tym powiedzeniem zresztą, to nie jest premiera tej definicji. Powiedziałem, że nigdy nie miałem szczęścia do brzydkich kobiet. Także no tak, to jest troszkę taki seksistowski tekst. Ja rozumiem, ale jeżeli ktoś na przykład pamięta, kto to był Witkacy, kto to był Mrożek i w końcu mój ukochany autor, czyli Witold Gombrowicz, to ze zrozumieniem to przyjmie. Bo to przecież jest powiedzenie takie sobie, aczkolwiek u nas od razu jest burza, no nie to, że nienawiści, ale jakiegoś takiego podświadomego dążenia, że wszystko jest piękne. Nie. Nie jest piękne. Ono jest piękne wtedy, kiedy w tym uczestniczymy. Czyli integracja wszystkich uczuć ludzkich powinna się mieścić między ludźmi, a nie między wspomnianą literaturą. Patrz, jaki ja inteligentny jestem, co? Daj tak. spokój. Ale uchodzisz za znawcę kobiet, tymczasem nie mogłeś tak trafić dobrze, bo twoje małżeństwa były stosunkowo krótkie, a wspominając pierwszy związek z cudowną Barbarą Wrzesińską, no to w ogóle 3 miesiące i rozwód. Ja w tej chwili dokładnie tak nie wiem, jak to ująć, bo ciągle, jeżeli chodzi o Basię, to jeżeli się spotykamy, no to tak no w zasadzie tak jakby nic między nami nie było, ale krótko mówiąc, mamy taki rodzaj do siebie, no ja przynajmniej, tolerancji i ciągle pokłonu. Bo i uroda, i jej talent, no niewątpliwy oczywiście. Ja ci powiem, Michał, ja byłem za młody na to pierwsze małżeństwo. Kończyłem szkołę teatralną, ona już była wybitną artystką u pana Aksera. No i ja byłem tak piekielnie zazdrosny, że to w ogóle no, przechodzi jakiekolwiek pojęcie, a szczególnie obyczajowe. No właśnie, z Basią tak było i kiedyś pamiętam, jak Tadziu Pluciński mnie przygarnął do siebie, bo nie, i po szkole teatralnej nie miałem gdzie mieszkać. No i Tadeusz mówi: to młody człowieku, słuchaj tego, bo w tym samym teatrze byliśmy, to zamieszkaj u mnie. Więc ja tak przejściowo, że tak powiem, przyjąłem propozycję, ale bardzo jestem mu wdzięczny do dziś i idziemy sobie kiedyś korytarzem, niestety nie w twojej zacnej firmie, ale w telewizji. Długi korytarz, no po prostu przypominający, gdyby nie to, że wokół były takie blichtrowe apanaże, czyli świecidełka, tu tego, śmego. I tak jakby John Wayne grał w westernie. Prawda? Długo się szło i szło. Idziemy z Tadeuszem i wychodzi Basia Rzeszyńska w towarzystwie Kaliny Jędrusik. Och, co za zestaw. No jak to? I Kalina, i tego, a nikogo nie ma. W ogóle nic się nie dzieje i one widzą nas, no a my ich oczywiście. I co tu robić? Przecież no nie uciekniemy, nie wyjdziemy gdzieś do jakiegoś korytarza. Bez sensu. A to już było po rozstaniu. A to było po rozstaniu. Tadeusz rozstał się z Kaliną, a ja miałem rozwód z Basią. Dosłownie to były tygodniowe historie. Jeszcze świeże, jeszcze ciepłe, no i... Scena jak z westernu. Tak. I to pierwszy wyciągnie broń. I ten mówi, Tadek mówi: Bodziu, słucham, podrywamy, Genialny, nawet nie zapomnę tego. Także wiesz, no oczywiście biorę aspekt niesubordynacji, tak nazwijmy, delikatnie na siebie, ale to był taki argument, no chyba dosyć stosowny, jeżeli chodzi o to. Baśka mi tam później to wybaczyła, powiem, drugą żoną to była tancerka. Tak, później miałeś dwie żony tancerki. Tak, ona, kochana taka Daniela Pacholczyk, była tutaj solistką w Teatrze Wielkim. Witek Gruca ją osobiście przyjmował. A ty się zakochiwałeś i to były związki, które generalnie wynikały z twojego wielkiego uczucia? Jak ja te myślę, kobiety w twoim życiu, na ile one były istotne? Ja myślę, że to wszystko tak jak w dobrej literaturze, rozumiesz? Czyli to, co jest pomiędzy. Nie to, co napisane, tylko to białe takie, działające na wyobraźnię. Tak mi się wydawało, no w każdym razie. Ponieważ czasu nie było za wiele, bo zawodowo, mówiąc nieskromnie, byłem bardzo zajęty, a to nie wiem, czy wypadało tak, czy coś, nie. No w każdym razie ja bym nie podchodził do tego aż tak bardzo serio i tak też się stało, a konsekwencje, no niestety, trzeba było szukać znajomego adwokata. A opinia o tobie była taka, że łamiesz kobiece serca? Że jesteś takim mężczyzną, który w warszawskiej wtedy elicie artystycznej funkcjonował jako ktoś, kto te kobiety rozkochuje w sobie? Michał, słuchaj, to jest co inne. Mnie się wydaje, że to wtedy była taka sytuacja. No ale byłeś takim bon vivantem. Ja wiem, ale to więcej to było, że Łazuka, niż że ja taki Robert Redford czy Gary Grant, prawda? No bo bez przesady, prawda? Ale więcej to udawało mi ze względu na fizis, czyli na gębę i czyli na pewnego rodzaju reputację, co do której ja mogę mieć do siebie zastrzeżenia i mam. Ale starałem się być w każdym razie bardzo uczciwym mężem. O. To jest dobry moment, żebyśmy zagrali wobec tego pierwszą piosenkę, tak. Bo chcemy dzisiaj w programie, proszę Państwa, no przynajmniej 3 utwory z tej nowej płyty Bogdana zaprezentować. Tytuł Nocny Bogdan to jest właśnie piosenka, która otwiera tę płytę, gdzie śpiewasz w duecie z Maćkiem Maleńczukiem. Tak, świetny facet, świetny. Tak, dobre doświadczenie? No, on w ogóle to jest taki, w naszym środowisku mówi się, to jest pozytywne, mówi się wspaniały typulo. On jest typulo taki bardzo, no i kolega znakomity. Jest mi winien 10 zł. No to mam nadzieję, że dług wyrówna, natomiast teraz on będzie wdzięczny, bo posłuchajmy. Nocny Bogdan, czyli Bogdan Łazuka i Maciej Maleńczuk. Cieszy mnie ta noc, czekam na nią cały dzień. Cieszy mnie ta noc, droga dobo, porę zmień. Jednobarwny krąg, gdy zachodząc żegna nas, śle do moich rąk kolorowe światło gwiazd. Hop i bum i ciemno znów, hop i bum i po raz znów, hop i bum jeden gest i od razu pięknie jest. I jest, od razu pięknie jest. I jest, od razu pięknie jest. Dzień sędnie oddam, jestem nocny Bohdan. I jest, od razu pięknie jest. I jest, od razu pięknie jest. Dzień chętnie oddam, jestem nocny Bohdan. Cik-dab-dab-dab-pa-pa-pa, bada-bu-dym-baga-daba, noga-ba. Czy to Warszawa, czy Barcelona, czy to kochanka, czy znowu żona? Czy to jest środa, czwartek, czy piątek, czy to już koniec? Nie, to początek. I znowu Bogdana nie ma do rana. I znowu Bogdan otwiera szampana. Bristol, Metropol, Savoy Grand, Freud, Schopenhauer, Nietzsche i Kant. Hop i bum i ciemno znów, hop i bum i po raz znów, hop i bum jeden gest i od razu pięknie jest. I jest, od razu pięknie jest. I jest, od razu pięknie jest. Jesteś nocny Bohdan. Jestem nocny Bohdan. I jest, od razu pięknie jest. I jest, od razu pięknie jest. Chętnie oddam, jestem nocny Bohdan. Więc chodźmy razem w miasto, bo zapada mrok. zaczyna się wieczorny ruch, gdzie kobiet chwiejny krok przyciąga męski wzrok. Wystarczy i dla nas dwóch. Bije coraz pięknie jest. I jest coraz pięknie jest. Jestem nocny Bohdan. I jest od razu pięknie jest. I jest od razu pięknie jest. Cię pięknie oddam. Jestem nocny Bohdan. Bidra, bigra, bigra, ra. Tu, tu, tu, tu, tu, tu, baga, ra, baga. Tara, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu. Wyobraźnia pracuje. Nocny Bohdan, czyli Bohdan Łazuka, Maciej Maleńczuk. Powiem ci, że rzeczywiście można sobie wyobrazić was płynących w to nocne miasto. I tu chciałem cię zapytać, bo w tych trudnych komunistycznych czasach rzeczywiście istniało coś takiego jak nocne życie Warszawy. I jak to wspominasz? Jaki czas był najlepszy? Kiedy rzeczywiście w tych różnego rodzaju lokalach, które funkcjonowały, to życie było inne niż to, co mieliśmy zaproponowane wtedy przez ten system? To ja myślę, że to głównie zależało od topografii. To znaczy, w jakim się znajdowałem towarzystwie, no to wiadomo, bo my mamy klub aktora, to jest Róg Wilczek i Ujazdowski Halej, no więc jak tam się zaczynało, no to już było bezpiecznie intelektualnie w pewnym sensie. Dlatego, że nie było tego zbiorowego narzekania, jakie to teraz ma miejsce, czy też nie było jakichś takich ekscesów, nazwijmy to, nieciekawych towarzysko właśnie, takich małych zazdrości, małych takich ironii na pewne tematy. No bo jak przy stoliku siedział Minkiewicz, powiedzmy Andrzejewski, czy Otto Axer, Józio Prudkowski, prawda, to było bezpieczeństwo, Bohdan Tomaszewski, prawda. To panowie z towarzystwa. No tak, ale później był ten ściek na Trębackiej. A to jeszcze to kawał drogi, skąd to? Po ścieku jeszcze jak powstała melodia, to też należało tam zerknąć, aczkolwiek tam było bardzo trudno było wejść, no ale nie zapominajmy, że przede wszystkim była kameralna. Na Foksal. Na Foksal, która była ogniwem właśnie też takiej już beztroskiej zabawy, bez obowiązków jakiejś kurtuazji, jak mówią nawet Francuzi, Kinderstube, prawda? Ale czyli tam się nie załatwiało jakichś spraw istotnych zawodowych? Tam już był czas na relaks, tak, na to, tak, żeby... Tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak. No tam brylował, no nic oryginalnego, ale Zdzisiu Machlakiewicz i Himmelsbach. I oni przenosili ten akcent na wspomnianą przez ciebie Trębacką. To był taka puenta wieczoru i to był klub filmowców. Ale umownie tak nazwany, bo tam nikt nie sprawdzał, czy pan jest z kina, czy pan jest z teatru, i tak dalej. Tak. A na ile jest autentyczna ta scena, kiedy idziesz z tą metalową laską, prowadząc ją w szynie tramwajowej, bodajże film Nie lubię poniedziałków, tak, prawda? Tak. To scena, którą wielu z nas będzie zawsze pamiętać, bo była fantastyczna. Tak, Marek Piwowski, który no, jednak zna się na robieniu filmów, a głównie komediowych, kiedyś to nazwał, przepraszam za brak skromności, jedną z najlepszych scen komediowych w filmie polskim. Tak to powiedział. A rzecz miała się w sposób praktycznie następujący. Ponieważ aktorzy wyjeżdżający na plan tak zwany trochę przeszkadzali tym wszystkim urzędnikom przy ulicy Chełmskiej, no i oni raczej, żeby ci aktorzy już niech jadą na plan, niech tam z operatorem, niech siedzą, a my tutaj będziemy rozważać, jaki to akcent jest istotny w tym filmie i tak dalej, i tak dalej. Ja pamiętam, pojechałem z operatorem, najlepszym na świecie zresztą, Mieczysław Jachoda. I to było tutaj, tam gdzie jest teraz Palma taka... Palma na Rondzie de Gaulle. Na Rondzie de Gaulle, ale jadąc jakby już w kierunku mostu Poniatowskiego. I taki był lokal, chyba się nazywał, nie pamiętam, Sofia czy jakoś, coś takiego. Tak. No vis-a-vis Muzeum Narodowego. Vis-a-vis Muzeum Narodowego. No i pan Mieczysław, czyli Jachoda, sprawdzał ekspozycję, prawda, jaka będzie, gdzie ustawić kamerę, co i jak. I ja w tym smokingu, tak głupio się czułem, 5 rano, wziąłem taką wajchę, która tam leżała między tymi torami i tak zacząłem się po prostu wygłupiać z tą wajchą, tak w tę stronę i w tą stronę i w tę. I mnie tak mówi, stop, nakręcimy to, Bodziu. Ja mówię, jak to nakręcimy? No tak, spróbujemy w ten sposób. No tak, wychodzisz z lokalu, facet podjeżdża, policjant, milicjant, podpiszesz mu autograf, no i co z tego? Idziesz trzeba coś abstrakcyjnego wymyśleć. I jest takie założenie, do tej pory zresztą, że jeżeli technika śmieje się zarówno w teatrze, w kabarecie czy w filmie, to znaczy, że to ujęcie ma iść. Ale problem był gdzie indziej, bo to była taśma Orwo, czyli NRD-owska. I tylko 2 duble mogły powstać. I on jeden dubel nakręcił. W międzyczasie przyjechał Tadzio Chmielewski, początkowo mówił, nie panowie, to jest za irracjonalne, to nie. A zresztą spróbujmy. No i pojechali na Chełmsko na dół, wyświetlili ten fragment, jak ja idę z tą wajchą i towarzystwo, które ci technicy wszyscy, dźwiękowcy, to po prostu padli ze śmiechu. No i to tak weszło. I wiadomo było, że to będzie dobra scena. I to przypadek, no, czasem rządzi taką historią. Aczkolwiek to nie jest definicją. Ale talent pokazałeś w tej scenie. A propos talentu, ty jesteś chłopakiem z Lublina. Tak. Urodziłeś się w niedobrym czasie, bo zawierucha wojenna. Tak. Ale później z tego Lublina do Warszawy to było dla ciebie naturalne. Kiedy odkryłeś, że chcesz być aktorem? Ja początkowo uczyłem się w średniej szkole muzycznej przy ulicy Wiejskiej gry na oboju, bo chodziło mi o to, że obój ma to samo krycie co saksofon, a ja się całe życie chciałem, tylko nie śmiej się, błagam cię, ja się całe życie chciałem podobać paniom i uważałem, że saksofon to jest taki zmysłowy instrument, prawda? Ale to były czasy, jak ty powiedziałeś, dość nieznośne. No i saksofon, Sinatra, skarpetki kolorowe, plereza, czyli długie włosy, guma do żucia, Coca-Cola. To był wróg socjalizmu. I nie było klasy saksofonu. No ale powiadam, to samo krycie ma obój. Bardzo szlachetny instrument, wiodący w każdej orkiestrze. Nawet teraz słyszałem jakieś stare nagranie Tony Bennetta i tam obój gra. Mhm. Ale opanowałeś grę na oboju? No, bez przesady. Bez przesady. Nie było za dużo chętnych. I profesor Złamaniec, pod którego opieką byłem muzyczną, koncertmistrz Filharmonii Narodowej, bardzo liczył na mnie, bo w sumie nas było 2, ja i jakaś pani, co zaryzykowali na tym oboju. No i, ale mieszkaliśmy w jednym akademiku, aktorzy, muzycy, plastycy i balet. Dziechanka tak zwana na vis-a-vis pomnika Mickiewicza. A więc posiłki były te same i tam spotykali mnie, w tym wypadku konkretnie mogę powiedzieć, Marian Kociniak i Andrzej Gawroński. Oni już byli na studiach aktorskich i tak w końcu, jak ja się z nimi zacząłem kolegować, to Maniek mówi, co ty się wygłupiasz? Po co ci ten obój? Po co ci ta rurka, on powie, dokładnie, ta rurka potrzebna. Jesteś z Grywus, chodź do nas. Aha. Tak było, tak. No i... Co to znaczy z Grywus? Byłeś chłopakiem, który lubił żartować i cały czas... Tak, no z Grywus takie umowne, no takie sztubackie właśnie powiedzenie, tak, które określało kogoś, w tym wypadku mojej nieskromne osoby. I ja tak myślę sobie tak, w Lublinie byłem w tym teatrze młodego widza. Trochę tam pamiętałem różnych scen i pani Grossman Jadwiga, czyli pani aktorka Teatru Osterwy, ona tam trochę zwróciła na mnie uwagę, bo reżyserowała 12 miesięcy. Jeszcze w Lublinie. Jeszcze w Lublinie, Marszaka. No ja sobie tam przypomniałem, że tam coś umiem. No, znaczy umiem za duże słowo, no ale że w każdym razie mam jakieś tam predyspozycje. I tak się stało przy tej okazji. A koledzy, to znaczy Andrzej Gawroński i Maniek Kociniak dokładnie. No tam jeszcze pewnie kilku. O, Sławek Pietraszewski, Jurek Molga. Więc oni mówią, dowiedzieli się, jaka będzie komisja, jakie nazwiska będą w komisji. I żeby utrafić w ich gust, to jest dosyć ważne. Tak. I nauczyli mnie tej takiej pokory literackiej, bo Turgeniew, opowiadanie, pamiętam, nauczyłem się tego monologu, nauczyłem się wiersza Rodocia, czyli Biernackiego, bo to Hania Bielicka bardzo lubiła. A ona była w komisji, tak? Była w komisji, tak. Moja profesor Pyżanowska, już wtedy jakoś tak czułem, że jest troszkę za mną. To był czerwiec, zdawaliśmy ten egzamin, no i etiuda. Etiuda jest to, że bez rekwizytów, tylko na wyobraźnię działające konkretne zadanie. Na dany temat. Jakie miałeś, pamiętasz, jakie dostałeś zadanie? Tak, no i no właśnie to mnie chyba przechyliło tak zwaną szalę, a w każdym razie u pani Pożanowskiej i pana Rudzkiego, że to było na parterze. Okna były otwarte. Z wyjściem na zewnątrz już, na podwórko tam takie. Nie na Miodową, tylko do środka. Do środka, tak, tak. No i co ci każą zrobić? No, wszyscy mieli jedno zadanie. A jedno zadanie, jaka to miała? Pożar. Pożar. O, mocno. Pożar. No to co, no wyskoczyłeś przez okno? Koledzy, ale czekaj, daj powiedzieć, bo koledzy wszyscy, no logicznie, nie? Szukali piasku, szukali wody. I jakiś kocy tam i to gasili ten pożar. A ja tak spojrzałem właśnie, że to okno jest otwarte i zobaczyłem, że się pali i wyszedłem na to podwórko tam. To co ja będę przejmował? Niech straż przyjedzie, nie? No i to mi jakoś dało ten asumpt. Dobrze, że to był parter. No dobrze, że był parter, ale ja byłem tak zafascynowany obecnością przede wszystkim profesorów, którzy byli w komisji, że ich może z drugiego nie, ale z pierwszego też bym skoczył. Jednym słowem, dostałeś się do warszawskiej PWST. Tak. Dobrze wspominasz te studia? Najlepiej. Najlepiej. Z tym, że od razu trzeba szczerze powiedzieć, że to jeśli chodzi o sprawy teoretyczne, no to marnie. I teraz trochę mam czasu jako tak zwane emeryty. Odrabiam dla własnego siebie. Ja byłem tak zajęty tymi historiami, które są bliskie kanonom tego zawodu, że pamiętam, jak mi rektor wręczał ten dyplom, pan Jan Kreczmar, no to tak, jeśli chodzi o teorię, to on tak nie bardzo, no mówi, ale wie pan, tak wyciszonym głosem powiedział do mnie, wie pan, to my się zdajemy sprawę, że pan tam nie zna, ale aktorsko, wie pan, bardzo dobrze. No i tak się stało. I teraz mam nadzieję, że nie przeszkadzam w aktorstwie, a muzyka polska nic nie straciła. No, ale też zyskała w pewnym momencie, bo ja ciekaw jestem, czy większość ludzi dziś kojarzy, że Bogdan Łazuka to aktor, czy Bogdan Łazuka to wokalista. Ciekawe. A propos wokalistyki, sięgnijmy po drugą piosenkę z twojej płyty. Aha. I tu będzie zaskoczenie zapewne dla naszych słuchaczy. Skąd był pomysł na duet z Dodą? No, należałoby odpowiedzieć wprost i niekrępująco. To też odpowiadam. Piękna kobieta, czarująca osoba prywatnie, świetnie śpiewa i to każdy gatunek. Ja teraz po korekcie tej płyty rozmawiałem z Marylką Rodowicz, którą wiadomo, że umie, prawda? Umie i zna się. I ona mówi, jestem tego samego zdania. No. I, no i tak, ja wiem, no, i ja już kiedyś zresztą tak powiedziałem, że tam pytali o koleżanki aktorki i ja powiedziałem kiedyś, najpierw niech będzie Szapołowska, a później niech sobie gra. No dobrze, wobec tego Między nami pokój, Bogdan Łazuka i Doda. Nie chcę się kłócić, nie chcę się spierać, kto kogo bardziej kochał i kiedy. Niech ci będzie, że to ty wcześniej zaufałaś mi, chociaż moim zdaniem pierwszy byłem ja. Gdzie ty, tam ja, między nami pokój, choć spór od lat nieustannie trwa. Zwoja nas, kto i jak, pierwszy raz dał miłości znak. Słodko się z tobą się z tobą bije do krwi. Każde z nas popsuło coś i problemów było dość, ale jeden temat wciąż pomaga mi. Gdzie ty, tam ja, między nami pokój, choć spór od lat nieustannie. Głupich żartów już dość. Jeszcze dziś powiedzmy, że sam to zrobił za nas ktoś. Gdzie ty, tam ja, między nami pokój, choć spór od lat nieustannie trwa. Zwoja nas, kto i jak, pierwszy raz dał miłości znak. Gdzie ty, tam ja, między nami pokój, choć spór od lat nieustannie trwa. Zwoja nas, kto i jak, znak. No i co państwo na to? Doda i Bogdan Łazuka, między nami pokój, ładnie zaśpiewane. A propos tego, o czym mówiliśmy przed chwilą, piosenkarz czy aktor? Gdyby ciebie ktoś zapytał w środku nocy, to co byś odpowiedział? No ja myślę, że we współczesnym świecie, czyli w tak zwanie umownie mówiąc tym show biznesie, aktualnie rzecz biorąc, należy być no i piosenkarzem, i aktorem, i tancerzem, no i w ogóle człowiekiem, który prowadzi narrację nie tylko wewnętrzną, nie tylko literacką, ale ten, który się umie odnieść do wszystkiego. Ja to aktualnie nie wiem, jakbym to nazwał, natomiast wydaje mi się, że to, co, na co się człowiek zgodził i chciałby, żeby to jakoś zabrzmiało, żeby to było nośne, żeby to było, jak to mówiła Peżanowska, poszło za rampę, to mi się wydaje, że trzeba to w tym momencie, kiedy dostało się propozycję, trzeba być właśnie tym kimś, o którego pytasz. To ja teraz zapytam o Kabaret Starszych Panów. Bo jeśli ja bym miał zamknąć oczy, skojarzenie Bogdan Łazuka, no to zdecydowanie kabaret. Ja ciebie pamiętam z niektórych scen. Ten specyficzny sposób odnoszenia się do nas, do widzów. Jak to niezwykłe dobrze. Poczucie humoru. To było fenomenalne. Jak to dobrze, że ty o to pytasz. Naprawdę to jest temat, który jest urzekający. Naprawdę. Od przyjścia na każdą próbę, na której się nikt nie spóźniał, a to Tuzy przecież tam występował. A jak ty tam trafiłeś, opowiedz nam. Profesor Rudzki Kazimierz zaprosił pana Wasowskiego i pana Jeremiego Przybora na mój dyplom na Miodową, i typu estradowego dyplom. Ja tam wykonywałem wtedy, bo to się zwykle tak zaczyna, taką piosenkę, i drugi bal na Gnojnej. I wtedy już wiedziałem, jeszcze nie mając tego dokumentu, że już jestem tam aktorem, no to panowie przyszli za kulisy, no i zapytali. Ja myślałem, że to jakiś żart, czy coś takiego, ale oni nie potrafili żartować z twórczości żadnej, a szczególnie z takiej, gdzie wiadomo było, że to potęga jest, prawda? Czy pana by, Przybora, czy pana by interesowała współpraca z Kabaretem Starszych Panów? No i już. jak ja już usłyszałem, że z kabaretem starszych panów, a jeszcze do tego wszystkiego, Hanuszkiewicz był dyrektorem teatru telewizji. Tak. Zaangażował mnie na żywo do Zemsty Fredry, gdzie partnerowałem kochanej mojej Eluni Czyżewskiej. Ja byłem ładny chłopak i grałem Wacława, proszę pana. Tak jest. Bardziej bym cię obsadził w roli Papkina, ale... Nie, no to później Świderski mnie obsadził tutaj w twoim biznesie, czyli w radio grałem Papkina. A wcześniej tego właśnie... No Wacława. Wacława, tak. Ale sytuacja dosyć dla mnie komfortowa, bo jeszcze do tego wszystkiego pan Wiktorczyk zaangażował mnie właśnie do drugiego kabaretu, który też się bardzo liczył. Szpak. Od wieczorek przy mikrofonie? Nie, Szpak się nazywał. Szpak, to tak, wcześniej. Szpak to był w salach obecnego Bristolu i dawnego Bristolu. No to byłeś bardzo rozrywany. No, a miało mało tego. Michał, ja jeszcze teraz sobie przypomniałem, jeżeli pozwolisz, że tutaj nagrywałem w radio, tutaj na Myśliwieckiej, audycje, które się nazywały Niedzielny Kiermasz Muzyczny. Ja prowadziłem audycje z tych lekkich, tam Strauss, Lechar, Offenbach i tak dalej. No więc taki no. Już początek był bardzo, bardzo obiecujący. Ale adrem, czyli do kabaretu starszych panów. No i powiedziała... To była przygoda taka artystyczna życia? Tak, bo ja już byłem, być może nie wszyscy mają na ten temat to samo zdanie lub wyobraźnię, a ja po prostu byłem za młody, żeby się załapać od początku. I ja dwa ostatnie kabarety, te czarno-białe, jak to się mówiło, co wszyscy mają szczególny sentyment, to znaczy w pierwszym wykonałem piosenkę To było tak i to była taka kreacja niby, że to jest Jeremi Przybora. Pamiętam, schodziłem po schodach, melonik tego. To było tak, to było tak. Przyjęcie nudne się kończyło, gdy nagle ty trafiłaś się we drzwiach. To piękna. Ona wygrała u jurorów pierwszy festiwal polskiej piosenki w Opolu. Ta piosenka u jurorów. A druga to znowuż z moją kochaną Basią Kraftówną, Przeklnę Cię. Ach, to jest fenomenalne. Przeklnę Cię, tak. I Baśka ostatnio powiedziała, bo ją zaprosili, tam była niedziela z Łazuką, coś jakieś tego. I ona, no my z Bogusiem tak przed tym, żeśmy dużo nie zrobili, prawda? Ale, raz a dobrze było. Wspaniale ona... My kochamy się z nią, no naprawdę, żebym nie zapomniał, tylko że 4 grudnia Barbary. Tak. Jednym słowem piękny czas, no i to co zostawiliście, to jest pokolenia jeszcze będą moim zdaniem na tym kabarecie starszych panów się wychowywały. To ponieważ niewiele czasu nam zostaje, a myślę, że muszę też zapytać ciebie o taki kontekst polityczno-historyczny, bo ty żyłeś w bardzo ciekawych czasach, wiele się działo. Jak ty sobie dawałeś radę na przykład z cenzurą za komuny i czy w ogóle byłeś postrzegany przez ówczesną władzę jako ktoś, kto jest po ich stronie? Ja muszę powiedzieć, nigdy w życiu nie śmiałbym, bo uważałem, że musi być rozum. Ja teraz taką partię zakładam, wiesz? Jaką? Lear się nazywa, od Szekspira. Logika i rozum. Tak. No i ja byłbym słaby w tym wszystkim, w tym działaniu. Bo ja przede wszystkim, muszę ci powiedzieć, Michał, podejrzewam, że gdyby nawet tak się zdarzyło i gdybym uwierzył w to, że jestem jakimś tam liderem czy członkiem pewnej grupy, to ja bym w pewnym momencie to przekpił, bo ja bym nie wytrzymał. Musiałbym jakimś żartem zakończyć, a tutaj tak nie za bardzo, a wtedy decydowali fantastyczni ludzie, no bo wspomniany Przybor Wasowski, Anam Hanuszkiewicz, Jurek Gruza, Olga Lipińska, tam Jacek Fedorowicz przede wszystkim. Tam nikt aż tak bardzo nie ingerował w sprawy polityczne. A pamiętam, jak Jurek Gruza robił takie programy właśnie z Jackiem Fedorowiczem. Poznajmy się. Poznajmy z tego, no z STS-u. Tam przychodził taki pan, ja widziałem. Jeżeli on robił uwagę, to tylko, żeby zaznaczyć swoją obecność. A nigdy nie ingerował tam. Że jak łysy, to musi być Sokorski, że jak Bakobrody, to Gomułka. No nie. Właśnie nie. I to było miłe rozczarowanie. Czyli generalnie sobie jakoś odczuwałeś presji cenzury. Ja nie, bo ja przecież ja byłem wykonawcą. No tak. Ja nie byłem zwany par excellence twórca. Ale później był ten moment taki dość trudny dla waszego środowiska po stanie wojennym, gdzie jakieś tam pretensje były do ciebie, że za blisko byłeś tej władzy, prawda? No nie, tam było co innego. Tam po prostu ja nie zbojkotowałem Mistrzostw Świata. 82 rok, tak. Nie zbojkotowałem. Zaśpiewałeś Piechniczka. A tam lepsi naprawdę byli na tak zwanej widowni i oni je pokazywali i oni popierali. No bo były, przepraszam, to nie jest porównanie. To nie jest analogia nawet. Ale był Karol Wojtyła. Też kolega po fachu, bo aktor, prawda? Czyli nasz papież. Był Kaziu Górski. Był Zbyszek Boniek i tak dalej. No, byli twoi koledzy znakomici, jak Janusz Atlas i tak dalej. Więc tutaj no co ja miałem powiedzieć, że... No, ale co tam jest w tym było złego? O tyle to było złego, że dla mojego środowiska niektórzy, którzy w każdym zawodzie jest taka grupa przy okazji. I ci, co przy okazji, co nigdy w życiu im się nie udało, oni właśnie w to ingerowali, a po co on to za 560 tysięcy głosów, panie redaktorze, na tego Piechniczka Antyczka w 82 roku. Teraz jak gdzieś jestem na występie, to słyszę nawet tam z widowni, panie Łazuka, Antyczek, Pętliczek. Ja mówię, proszę pana. To było w 82 roku. A on mnie szkodzi, to takie ładne, wie pan. No piękne, no, ale też przyznasz, że było to zderzenie dwóch rzeczywistości. Z jednej strony mieliśmy stan wojenny, aresztowania, mnóstwo ludzi siedziało po prostu za kratami, a tu się odbywało normalne życie, w związku z tym... Michał, przecież z tego powodu, że tutaj taka tragedia, bo to była tragedia nieobyczajowa, no, ale polityczna. Historyczna, silnie. Polityczna, narodowa. Tak. No, no to nie mogli odwołać tych mistrzostw, no. Bez przesady, no. No dobrze, jesteśmy wobec tego tu i teraz, bo czas powiedzieć, że właśnie mamy festiwal w Opolu i jednak sięgniesz po tego Piechniczka, którego nie za bardzo lubisz śpiewać, kiedy cię krzyczą, nie, panie Bogdanie, pan zaśpiewa Pętliczek. Bo to jest poza kategorią, okazało się, tego dokumentu z 82 roku i tutaj Stefan Rębowski, wspaniały człowiek i kompozytor, on na dwa miesiące miał, wyczuł, że w uliczkę wyskoczy Boniek, no. Trzy bramki Zbyszka w meczu z Belgią, no. I dwa miesiące przed mistrzostwami. No to już naprawdę intuicja nadzwyczajna, szalona i ponieważ ty lubisz anegdoty, to ci teraz opowiem, jak, proszę ciebie, oglądamy manewry wojsk amerykańskich, oczywiście z komentarzem w telewizji takim ironicznym naszym, że agresorzy i tak dalej. I to było w tym momencie, kiedy on to napisał. Ten Entliczek będzie tak zrobił pięknie. Stefan Rębowski, jak patrzymy, ja mówię, Stefan, no jak oni mogą wojnę przegrać? A on mówi, oni nawet nie zremisują. Bogdan Łazuka dziś opowiedział państwu kilka ważnych momentów ze swojego życia. Myślę, że się troszkę więcej o tobie dowiedzieliśmy. Ale cały czas do przodu, właśnie w tym Opolu zobaczymy ciebie podczas tych wspomnień piłkarskich, no bo tak. Lada moment mamy naszych orłów w Rosji. Może będzie dobrze, co? Nie powinniśmy z tym Senegalem przegrać. To tajemnica mundialu, mundialu, to tajemnica. Bardzo dziękuję. I na zakończenie... Ostatni dziś utwór z nowej płyty Bogdana, Nocny Bogdan, to będzie duet tym razem z niezwykle żywiołowym Markiem Piekarczykiem. Wspaniały, nadzwyczajny. Marek Piekarczyk, jak mówią bracia Rosjanie, my friend. Czyli wspólnie zaśpiewana piosenka Ławeczka Pokoju. Tym się żegnamy. Ściskam kciuki, Bogdan, wszystkiego dobrego. Bardzo ci dziękuję za to spotkanie. To ja dziękuję bardzo i proszę nie zapominać, że moim rozmówcą